Knap så varmt er det herhjemme, men der er en del sol i det meste af landet og også mulighed for enkelte byger. Temperaturer i dag mellem 18 og 23 grader, og vinden er svag til jævn fra omkring sydvest. Nu kommer der tredje planet fra solen med Henrik Prætorius. Jeg hedder Henrik Prætorius. Velkommen til tredje planet fra solen. Jeg har stort set altid været fascineret af naturvidenskab. Og en historie, som jeg læste for en 20, måske 30 år siden, kom til at gøre et kæmpe indtryk på mig. En gruppe patienter med epilepsi havde tilbage i 50'erne og 60'erne fået en ret voldsom behandling, kan man måske kalde det, i forsøg på at hjælpe dem med deres sygdom. Kirurger havde skåret forbindelsen mellem højre og venstre hjernehalvdel i deres hjerner over. Sådan så, at de to hjernehalvdele ikke længere var forbundet, som de er hos os andre. Og det hjalp patienterne. De fik det bedre med deres epilepsi, men samtidig kom deres hjerner til at fungere på en ganske besynderlig måde i nogle tilfælde. En besynderlig måde, som tiltrak forskeres opmærksomhed, hjerneforskeres opmærksomhed, og gjorde, at den her gruppe patienter kom til at fungere som en slags gruppe forsøgspersoner i en lang række eksperimenter, som op igennem de følgende årtier betød, at vi fik en meget mere præcis indsigt i, hvordan hjernen og især de to halvdele arbejder og samarbejder, som de jo netop ikke kunne gøre mere i de her patienter. Og så for nylig her nu læste jeg, at den her patientgruppe, altså den her gruppe forsøgspersoner ved at uddø nærmest. De er efterhånden nået pensionsalderen, og fordi at behandlingen mod epilepsi med at dele hjernen over, kan man sige, er så voldsom eller så invasiv, så er man forladt den igen. Og det er altså en gruppe mennesker her med to halve hjerner, som er ved at forsvinde fra naturvidenskaben. Det kommer vi til at beskæftige os med en del her i den første halvdel af programmet, hvor vi dog også har historien om, hvordan kontinenterne på jorden begyndte at sejle rundt mellem hinanden, og hvor vi har premiere på et programpunkt, jeg kalder Abepanelet, som er to adfærdsforskere, der diskuterer, hvilke instinkter vi mennesker deler med dyrene. Men det bliver sidst i programmet. Først patienterne her med opsplittede hjerner, som viste sig at være en guldgruppe for hjerneforskere, som forsøgte at få indsigt i hjernens funktioner. Professor Albert Gide, leder af Institut for Neurovidenskab og Farmakologi ved Københavns Universitet, kan man sige, at de her mennesker i praksis havde to hjerner, og at det er derfor, de var så interessante at studere? Ja, det kan man gøre i et vist omfang. Altså, man kan se, at hjernen var jo ikke fuldstændig delt. Der var dels nogle områder helt fortil, som ikke var delt. Og der var også jo hele hjernestammen, midthjernen og så videre, som jo også hang sammen. Og det er jo meget interessant i den forbindelse, at de jo typisk optræder med én bevidsthed. Og det vil sige, at de mekanismer, som opbygger vores bevidsthed, de er jo selvfølgelig baseret på, hvad der foregår i hele hjernen, men der har stadig været tilstrækkelig kontakt mellem de to sider til at skabe denne enhedsbevidsthed, som man kalder det. Men derudover så var der en række især af de vigtige ting, som foregår i storhjernebarken, som foregik uafhængigt af hinanden i de to halvdele. Og det er jo sådan, at vores sanseapparat, som på en måde fortæller os, hvad der foregår i omverdenen, den er ansvarlig for en stor del af det, der foregår i bevidstheden, men nu ikke det hele. Men den er jo delt op på den måde, at vi orienterer os om, hvad der foregår i venstre halvdel af universet, så at sige, med højre hjernehalvdel og omvendt, så får venstre hjernehalvdel oplysninger om, hvad der foregår i højre verdens halvdel, så at sige. Og det vil jo så sige, det er synsnerven, der krydser, ikke? Altså, ja, krydser. Ja, men det er ikke alene synsnerven, det er også alle de andre sanser, som med forskellige gennemslagskraft går fra den ene side til den anden side. Det er også sådan, at vi bevæger højre side med venstre hjernehalvdel, sådan at der på et eller andet tidspunkt sket en vending. Man kan sige, at det er et lidt personligt arrangement. Men sådan er det. Og det vil altså sige, at man med sin højre hjernehalvdel, som sagt, får at vide, hvad der sker i den venstre del af verden. Og hvis man så ikke kan fortælle den anden halvdel, hvad det er, man oplever, så vil de to halvdele på en måde fortolke den verden, man befinder sig i forskelligt. Og det var der, man kunne lave forsøg med de her patienter, simpelthen ved at, hvad kan man sige, spille dem et push ved at lade dem opleve noget med den ene hjernehalvdel, som den anden ikke oplevede. Ja, eller man kunne vise dem forskellige ting til de to hjernehalvdel. Så et kendt eksempel, hvor man til den ene halvdel viser en skovl, og den anden halvdel en kylling. Men så er der den her særlige ting, at sprogevnen, eller sprogsansen, som jo er sådan set mere end bare det at kunne tale på et bestemt sprog, men det er også det at kunne læse og kunne forstå det, der bliver læst, og kunne skrive forståeligt, at den har sit sæde i venstre side af hjernen. Og det vil sige, at hvis de to halvdele oplever forskellige ting, ja, så har den ene halvdel, nemlig venstre hjernehalvdel, den har adgang til at kunne sige noget om det, man oplever. Det har højre halvdel ikke. Den kan i bedste fald bruge tegnsprog eller pege, eller på anden måde være genstand for ja, måske der er også nogle følelser, og så videre. Det vil altså sige, at der bliver reageret forskelligt. Hvis man ser noget skrækindjagende med den ene halvdel, men noget helt dagligdags og velkendt med den anden, så vil de følelsesmæssige reaktioner på det jo være forskelligt, og det kan den anden halvdel så at sige mærke. Og det skaber nogle konfliktsituationer eller nogle diskussioner, kan man sige, mellem de to halvdele. Hvordan skal jeg, eller hvad det vil sige, vi i givet fald beskrive denne konfliktsituation? For eksempel hvad? Hvad for et forsøg er med til at illustrere det? Jamen, som jeg nævnte, så kunne man jo vise en genstand i det i den ene halvdel, og en anden genstand i den anden halvdel, og så kunne man bede de to halvdele om at pege på den genstand, som er blevet set. På den ene eller den anden genstand, alt efter opfordringen, og så alt efter om det er den pågældende halvdel eller den anden halvdel, så kan man så opfordre personen til at fortælle, hvad det er, hvad vedkommende lige har gjort, og hvad årsagen til det er. Og der kommer man så i den konfliktsituation, at hvis man har peget på for eksempel skovlen, fordi det er det, som højre halvdel ser, men det er ikke det, som venstre hjernehalvdel har adgang til. Den ser kyllingen. Så skal den pludselig, om jeg så må sige, i sin mundtlige fortolkning af det, der foregår, på en eller anden måde finde en forklaring på, at det, som den ene halvdel, altså den talende halvdel, har gang i, synes at være noget med en kylling, mens den anden halvdel har gang i at have at gøre med noget med en skovl. Og hvordan kan man forklare det? Altså, så det er en velkendt historie. Så kommer man med nogle ret hypotetiske forklaringer. Det er noget med, at man skal skovle kyllingemøg, eller på anden måde kombinere de der to oplevelser, sådan at de giver mening. Men altså, hjernen er forvirret her, fordi den bliver bedt om at spørge, hvorfor er du i gang med at pege på et billede af en skovl? Og det er jo selvfølgelig et led i en opgave, som den del af hjernen, som ikke kan tale, kan man sige, har fået på et tidligere tidspunkt, men måske visuelt kommet ind igennem det ene øje, så det andet øje ikke kunne se det. Så den ene hjernehalvdel ved, hvad skovlen indgik i for en opgave, men den anden hjernehalvdel ved det ikke. Den har set noget med en kylling, og så digter den selv en forklaring. Ja, og det er jo det er måske en af de gode måder at forklare på, at meget af det, som vores bevidsthed foretager sig, også, det er jo en fortolkning af det, man oplever. Det vil sige, at man er gang i at lave en, så at sige, en det, man kalder videnskabelig, en hypotese om, hvordan verden hænger sammen. Når vi nu oplever disse ting, som vi umiddelbart ikke har en forklaring på, så vil vi konstruere forklaringer, og det fører så i mange tilfælde til alle mulige mærkelige forklaringer. Og der er også nogen, der hævder, at det er årsagen til, at man forklare religiøse, eller man forklarer uforklarlige begivenheder med religiøse forklaringer, et eller andet, som man skal finde på for at sætte det ind i en sammenhæng, der på den ene måde gør det forståeligt, eller tilsyneladende forståeligt, hvad der foregår, på den anden måde er med til at forudsige sådan nogle ting i fremtiden, sådan at vores eksistensvilkår og vores evne til at overleve osv. bliver forbedret. Så det der forsøg på hele tiden at sætte oplevelsen ind i en meningsfyldt sammenhæng, er i virkeligheden et overordnet fænomen, en overordnet mekanisme, som gør, at vi måske i højere grad end andre pattedyr hele tiden har gang i en forklaringsproces. Men det er altså lidt ligesom, at hvis det pusler i busken, så er en forklaring er bedre end ingen forklaring. Det er bedre at sige til sig selv, ups, det er nok en løve, og så går jeg udenom, ja, end at man er ligeglad. Altså man kan sige, det er noget, der har udviklet sig i os over tid, det her med, at vi vil gerne finde en forklaring. Vi vil hele tiden sætte det, vi oplever, ind i et forståeligt system, som gør, at vi kan håndtere det, vi kan have med det at gøre, vi kan måske endda i fremtiden, kan vi forsvare os imod det, eller vi kan planlægge det sådan, at vi undgår de ting, som ellers kan ske. Så den her forklaringsmekanisme, som bevidstheden i virkeligheden er jo på mange måder opstået på grund af de forsøg. Altså dermed mener jeg, at mennesker i modsætning til andre pattedyr i kraft af deres meget store hjerne, altså den meget store hjerne bark, er i stand til hele tiden, eller på en eller anden måde hele tiden har gang i at forudsige, gennemtænke, bearbejde mere eller mindre fiktive scenarier. Altså med det mener jeg, at mange af de ting, vi har gang i, det er sådan nogle forsøg på at sætte nogle ting sammen i en sammenhæng, som ikke alle sammen nødvendigvis eksisterer. For eksempel, hvis man skal planlægge en rejse til månen for første gang, ikke, så er man i gang i en hel masse ting, som skal sættes sammen og forstås, og mekanismer skal udbygges osv. Og det er så vist med al ønskelig tydelighed, at hvis vi ikke præcis forstår, hvad det er, der er af elementer i vores bevidsthed, så laver vi med det samme en teori, som tilsyneladende i større eller mindre grad virker tilfredsstillende på os. Mm-hmm. Og så, så har vi i hvert fald en forklaring, og så kan vi komme videre, kan man sige. Så går vi ikke spekulere mere på det. Men altså, de forsøg, man laver her, man lader simpelthen højre øje og venstre øje se to forskellige ting, skærmer der af, så de ikke kan se den anden halvdel. Og så stiller man nogle opgaver, hvor man lader nogle opgaver komme ind gennem venstre øre, og nogle gennem højre øre, så videre. Ja. Noget kommer på tekst på den ene skærm og den anden skærm. Mm. Og det, man oplever her, det er, at hjernen bliver ved med at fungere som en helhed, selvom den godt er klar over, at der mangler noget her. Ja. Den er godt klar over, at den har fået det, men den kan ikke få fat i det selv. Mm. Altså det talecenter, for eksempel, i den ene hjernehalvdel, som skal formulere et svar her nu, den har ikke adgang til nogen af de informationer, der er røget ind i den anden. Så digter den, eller hvad gør den? Jamen altså, den ser jo uoverensstemmelsen med det, der tilsyneladende foregår i omverdenen, og så det, der foregår i bevidstheden, eller den bevidsthed, den har adgang til, eller den del af bevidstheden, de oplysninger, som jo mere eller mindre alt sammen ligger i hukommelsen. At de oplysninger, de er helt anderledes, og så bliver det sat ind i denne forklarende teori om, at det kunne være et eller andet, der kombinerede de der to ting. Så, men altså stadigvæk er der jo tale om, at det er den, eller ham, eller hende, eller jeg, som er gang i forklaringen. Det er ikke sådan, at nu er vi to, og det er den ene halvdel, der er i gang med at forklare, hvad der foregår i den anden halvdel. Fordi den ved ikke noget om, hvad der foregår i den anden halvdel. Den kan bare se en uoverensstemmelse mellem omverdenen og det, der foregår i den del af hukommelsen, som den har adgang til og kan aflæse. Så den er sådan set i gang med at justere sin hukommelse om omverdenens sammensætning lige i øjeblikket. Er det ikke underligt, at når man har fået splittet så store dele af sin hjerne op, at man så stadig et eller andet sted opfatter sig selv som en hel person? Jo, det er jo selvfølgelig mystisk. Altså, det havde været mere mystisk, hvis det var hele hjernen, der var delt om i to hjerner. Men det er der som sagt ikke tale om, fordi både mange af de indre dele og det, der hedder midthjernen og lillehjernen og hjernestam og så videre er jo stadigvæk et, og så er der faktisk nogle områder fortil i pandelappen, i pandelappens indre, hvor der også stadig er forbindelse mellem de der to halvdele. Så der er en vis udveksling. Men det er så meget interessant, fordi det er jo sådan, at man mener, at bevidstheden meget langt hen ad vejen har at gøre med mekanismer, som blandt andet opstår i hjernestammen. Så på en eller anden måde er den hjernestamme, som jo er intakt, som en ting er ansvarlig for, eller spiller en meget vigtig rolle for dannelsen af den her enhedsbevidsthed. Og at det kan hænge sammen. Og så er det, man spørger, hvis man faktisk har to hjernehalvdele, hvor har den her enhedsbevidsthed så sit sæde? Og det må man nok opfatte på en anden måde, nemlig at bevidstheden er en funktionsform for hjernen. Det er ikke noget, der foregår et bestemt sted. Men det er en måde at for alle hjernens dele at samarbejde på. Og det samarbejde, det er så i høj grad baseret på ting, som foregår i selve hjernestammen. Men den selvfølgelig trækker på oplysninger, som ligger i de forskellige hukommelseslager. Og det ser så ud til, at der er to hukommelseslager her. Så vi skal lige have vores bevidsthed til at fatte, hvordan de ser to hukommelseslager. De hænger sammen. Hvad sammenhængen er mellem? Ja, netop. At det er som om, at man, om jeg så må sige, skal lave en film med to oplæg, ikke? Som er væsentligt forskellige. Og heldigvis er det jo sådan, at disse mennesker til daglig, at de er jo ikke udsat for så skrappe oplevelser, så fint opdelte oplevelser. Det er også sådan, at man bevæger hovedet og øjnene og så videre, så de har jo normalt adgang til stort set de samme oplysninger, og så opstår den her konflikt, nemlig hvilken del af bevidst, hvilke del af hukommelsesmaterialet skal nu være forrest i bevidstheden i dette her øjeblik. Og der ser man også andre situationer, hvor man kan veksle frem og tilbage mellem to fortolkninger. Men man kender det med denne her tredimensionelle kassetegning, som jo står og skifter med en vis frekvens, som er af størrelsesorden et par sekunder på den ene side, og så et par sekunder på den anden side, og så et par sekunder på den ene side. Den står faktisk og skifter frem og tilbage, alt efter den, sådan at den kører alle fortolkningerne igennem. Der er også den med vasen, og de ser to ansigter, som enten er to ansigter, der er drejet hen mod hinanden, eller er en vase. Og der er også der er jo mange udgaver af den her, hvor man rent faktisk kan se, at den bevidsthedsmæssige fortolkning af det, vi har med at gøre, hele tiden står og skifter mellem to muligheder, fordi der er to muligheder i det. Mm. Og det gør vores hjerner til dagligt. De tager nogle valg om, hvad der er det vigtigste, og hvordan man skal fortolke det, der man ser omkring sig. Så holder vi op med at spekulere på, om det nu er et træ, eller det ikke er et træ. Vi ved, det er et træ, der står for vinduet. Ja, netop. Om det er et menneske eller et træ, ikke? Skal vi være bange, eller skal vi ikke være bange? Og så står den og skifter lidt frem og tilbage, indtil vi får... Er det en trold, eller hvad er det? Ja, netop. Om vi har flere oplysninger. Så hele den der forståelse for bevidstheden som en fortolkningsmaskine, ikke alene en fortolkningsmaskine, men også en forudsigelsesmaskine, har sådan set sin baggrund i de forsøg der, som foregik af Gazzanica og Sperry der i 50'erne. Og som jo gør netop, at vi må se på den menneskelige bevidsthed, som formentlig jo ret væsensforskellig anderledes fra andre dyrearter. Jeg siger ikke, at der ikke er bevidsthed, men den fungerer på en mere fortolkende og hypotesedannende måde. Sådan at alle disse her fortolkninger, som sætter os i stand til at forudsige og så lave om på tingene. Jeg plejer at sammenligne disse her to figurer i tegneserien, Sten og Stoffer, Tigeren og Sten. Tigeren, som jo ikke er i stand til at fabulere sig til noget som helst, og derfor ikke kan lave sine omgivelser om. Så hvis de ændres, ikke, så går den til grunde, mens Sten, som er et menneske, han kan så at sige, han kan forudsige og beregne og kan... Er nu i gang med at designe tøj til livet på Mars, for eksempel, og som jo er netop på grund af vores fortolkende og forudsigende aktivitet på bevidsthedsområde er så at sige i stand til at eksistere og overleve overalt på kloden, og tilsyneladende også på andre kloder. Nu, den her gruppe patienter, når den uddør som sådan, så er det fordi, den her ret invasiv behandlingsform, den er man holdt op med at bruge. Mister vi så de her muligheder for at studere, hvordan bevidstheden arbejder med de her hjernehalvdele, som vi har haft her? Jamen altså, i den form gør vi jo nok. Altså, og det skyldes jo, at det er et ret voldsomt indgreb. Og skulle der være betydelige bivirkninger ved det osv., det er jo ikke noget, man sådan kan gøre godt igen. Der findes det jo siden da, altså det var en legitim behandlingsform for disse her meget voldsomme epileptiske anfald dengang. Men nu er der jo kommet en række andre metoder og behandlinger siden, så man må sige, at vi virer jo tilbage for at lave indgreb, som ikke lader sig omgøre. Og derfor er sådan noget som elektrodebehandling blevet en mere og mere interessant behandlingsform, fordi man kan lægge elektroder ind forskellige steder i hjernen, og man kan skrue lidt op og ned for dem, og derved påvirke bestemte steder på en bestemt måde. Men hvis ikke man er tilfreds med resultatet, kan man jo tage dem ud igen. Så det er klart, at de der voldsomme beskæringsindgreb ser man nok på er man meget mere omhyggelig med at se på, om det nu også er strengt nødvendigt. Der er stadigvæk en række ting, hvor man er nødt til at fjerne nogle dele hos epileptikere, fordi det er de steder, der udløser de epileptiske anfald. Og det gælder jo de tilfælde, hvor der tilsyneladende ikke er andre muligheder for at stoppe anfaldene. Men også det vil efterhånden blive sådan, at man kan sige, at vi har det, man kan kalde funktionel neurokirurgi, hvor man går ind og påvirker med elektroder på måder, som man så kan skrue op og ned for, og man kan helt fjerne det igen, hvis man ikke synes, at det virker. Så det der med at fjerne unødigt, altså det der med at fjerne større eller mindre dele af hjernevævet, når der findes alternativer, det er helt klart. Det er helt klart faldet bort. Men man havde vel næppe kunne få den her indsigt i, hvordan bevidstheden arbejder, eller kunne udvikle de her teorier om, hvordan bevidstheden arbejder, hvis ikke det havde været for netop den her gruppe patienter, de her ganske få patienter i virkeligheden? Nej, det er fuldstændig rigtigt. Altså det forhold, at vores bevidsthed langt hen ad vejen er fabulerende, det vil sige, at den bruger det, den mener at have i hukommelsen til at lave en teori om, hvad der i virkeligheden foregår i verden i øjeblikket. Han skaber sådan en slags 3D-film om sin omverden. Men det er også det, jeg kalder det en form for indbildning. Der foregår en stadig indbildning, og til daglig, når vi alligevel lever i vores vante omgivelser, så viser det sig, at det kun er en mindre del af den bevidsthed, vi går rundt med, som er baseret på rent faktisk input fra omverdenen i det øjeblik. Den er baseret på de ting, der er i hukommelsen og er en fortolkning af det, som straks ser, at det passer jo meget godt med de der få tegn, vi får fra omgivelserne, så er en grund til at lave om på. Vel? Så den her bevidstheden som en fortolker, og i virkeligheden en udtrykker, stammer nok fra den periode. Og man kan sige, at den moderne neuropsykologiske, neurovidenskabelige tilgang til hjernens funktion stammer nok, har nok sin rod i blandt andet de forsøg, som Sperry og Gazzanic har lavet der på Caltech dengang. Og derefter sker den der moderne hjerneforskningsrevolution, sker rent faktisk der efter 50'erne. Det var altså professor Albert Gedde fra Københavns Universitet, som fortalte om, hvordan en lille gruppe patienter med kirurgisk opdelte hjerner satte hjerneforskningen på sporet af, hvordan bevidstheden arbejder med at konstruere sin opfattelse af, hvad der er virkelighed, ud fra de brudstykker om omverdenen, den får tilgang til. Programmet her er 3. planet fra solen, Radio 24/7's naturvidenskabelige radioprogram. Og nu skal der nørdes igennem med en historie fra jordens indre. Danske forskere, blandt andet Thomas Nærå fra GEUS, som er Danmark og Grønlands geologiske undersøgelser, har fundet ud af, hvornår pladetektonikken startede. Og jeg kan afsløre med det samme, at det har ikke noget med teknik at gøre, og der har ikke noget med grammofonplader at gøre. Thomas, hvad er pladetektonikken? Jo, pladetektonikken, det er den måde, hvor vi forstår jordens dynamik på. hvordan der bliver dannet jordskæl, og hvor der bliver dannet bjergkæder, og den her slags ting. Altså, når vi hører om de der kontinenter, der sejler rundt på jordoverfladen, og Indien, for eksempel, der er sejlet ind i Asien, har skabt bjergkæderne der ved Nepal og så videre, Italien, der er på vej op i Europa og skabt noget alberne og så videre, det er maskinrummet ned under de bevægelser der, som er pladetektonikken. Det er pladetektonikken, der skaber de her processer. Det er sådan, som vi forstår det, i nogle konvektionsceller i kappen, hvor jorden ligesom skal afkøles, og den danner så de her bevægelser på overfladen, så hvor plader støder ind i hinanden og går fra hinanden, og der bliver dannet vulkaner og den slags ting. Konvektionsceller, altså det, der handler om, det er, at der er nogle områder af jorden, hvor det varme indre ligesom stiger langsomt op mod overfladen, og så er der nogle andre steder, hvor det kølige ydre, det synker nedad mod midten, og det er sådan nogle, når I kalder det celler, så er det fordi, det ligner lidt ligesom blomsterne, bladene på en margarit, når man ser det sådan i tværsnit, ikke? Altså det er sådan, nogle steder går det op, og nogle steder går det ned, andre steder går det op, og andre steder går det ned, og sådan nogle buer. Det er nemlig rigtigt, ja. Og det er for ligesom at afkøle, en afkølingseffekt, som jorden har, den måde, hvor det afkøles på, hvor jorden kommer af med sin varme på. Mm. På samme måde som når man koger noget vand eller noget, så opstår der også den her samme type af konvektion, hvor du får det varme, der kommer op, og det bliver afkølet på toppen, hvor det så falder ned igen langs kanterne. Mm-hmm, ja, og nu vi er ved gryden og suppen, så fik jeg engang at vide, at man kan godt sammenligne, at kontinenterne så bare ligger og sejler ovenpå, altså det vi kender som Europa, Asien osv., de ligger så nærmest som skummet op på suppen og bliver ikke kørt med ned, men resten af jordkappen, det er de første mange kilometer ned, det ligger og kører rundt og rundt og rundt. Ja, det er en meget god måde at prøve at forestille sig det på. Og også det her med, at skorpen er en meget, meget tyndt lag, der ligger yderst på jorden. Altså i forhold til jordens størrelse, så er det virkelig bare noget skum, der ligger på toppen. Mm-hmm. Og I har altså fundet ud af, når det startede. Det startede en onsdag kl. 14.15, eller hvordan? Ja, helt så præcis kan vi ikke gøre det, men det, som vi har kunne se ud fra de data, vi har fået, det er, at der sker en ændring i de dynamikker, der foregår på jorden omkring 3,2 milliarder år siden. Og som vi kan se det på vores data, der er det efter 3,2, der synes det at være sådan pladetektoniske processer, der er ansvarlige for dannelsen af skorpen. Altså I simpelthen kunne undersøge, og det handler om, der står et mikroskop her bagved og sådan noget, og I knuser sten og analyserer dem og finder ud af, hvad de består af bestanddelen osv., så kan I regne det her ud. Det kan vi godt komme ind på, hvordan I egentlig gør her lige lidt senere. Men nu ser du 3,2 milliarder år siden. Der kan I se, der ser det ud som om, der er pladetektonikken i hvert fald i spil. Den er måske begyndt endnu tidligere. Men hvad er der så før, hvordan ser det ud? Altså jorden er jo 4,5 milliarder år gammel. Ja, der har været en lang periode. Det var nærmest en tredjedel af jordens alder, hvor der har været et andet system, der har været gældende. Og det er svært at sådan ligesom at se, hvad er det så, hvordan har dynamikken været på det tidspunkt. Men noget af det, vi kan se i hvert fald ud fra vores data, det er, at der synes at være måske mere sådan episodiske skorpedannelser, og lidt eller lidt ligesom måske, som man forestiller sig på Island, sådan nogle punkter, hvor du bygger skorpe op. Og nu skal der nok være nogen på Island, der kunne blive lidt fornærmet over, at deres land bliver kaldt en skorpe. Men det er det, der er sagen, sådan rent geologisk set. Men altså, jorden bliver dannet der for 4,5 milliarder år siden, og så er det flydende. Det er flydende sten, det er en stor lavadråbe. Ja, altså det er en magmaocean, da jorden bliver dannet, den er opvarmet. Udover det, så har du jo månedannelsen lidt senere, hvor man forestiller sig, at hele jorden bliver genopsmeltet. Altså der er en anden planet, der baller ind i jorden, og så dannes månen, men det hele, det udløser så meget varme, så det hele bliver en stor gang kogende. Jeg forestiller mig, at det meste simpelthen bliver opsmeltet igen, så du starter ligesom forfra en gang til med dit system. Og så begynder det langsomt at køle af. Ja, altså så er det så, at jorden den afkøles, også på grund af, at du har dine radioaktive elementer, de brænder ligesom af. Du har meget radioaktivitet og radioaktiv energi i starten, men efterhånden så falder den produktion af varme fra de her radioaktive elementer. Det gør så, at temperaturen i din jord, den begynder også at falde. Og det er det, som vi så regner med, at det er det, der er årsagen til, at du har de her forskellige, den her skift i dynamik, det er, at på et eller andet tidspunkt kommer du ned på en temperatur, hvor pladetektonik så er den måde, hvor det sådan fungerer på, eller hvor det er effektivt. Mm. Så formentlig er det sådan, den her fald i temperatur, der gør, at på et tidspunkt så får du et skift i din dynamik i jorden og skorpedannelsen. Så. Og det har I nu kunne sætte, om ikke en dato på, og et klokkeslæt, så i hvert fald cirka 3,2 milliarder år siden, der er det i hvert fald i spil. Hvordan har I kunne finde ud af det? For det her har I i virkeligheden løst en, om ikke en gåde, så i hvert fald fundet svaret på et spørgsmål, som man har stillet sig i geologi i rigtig, rigtig lang tid. Jo, det er rigtigt, og altså det, som vi har gjort for at kigge på de her ting og prøve på at forstå de her ting bedre, det er, at vi har taget bjergarter fra Sydvestgrønland, hvor du har noget af det bedst bevarede og ældste grulfjeld på jorden. Altså nogle af de ældste sten på jorden? Simpelthen nogle af de ældste sten på jorden, op til 3,9 milliarder år gamle. Og der har vi så samlet en masse sten deroppefra, og vi har så knust dem, og så har vi taget et bestemt mineral ud, som hedder zirkon, som er så meget robust mineral, man tit bruger til dateringer, og det er også som reservoir for forskellige isotopsystemer. Og isotoper, det er fordi, vi snakker om, at grundstofferne kan have isotoper, det er forskellige typer vægt, altså de har forskellige vægter i virkeligheden, men det handler om, at nogle isotoper er radioaktive og henfalder, så man ved at måle på, hvor mange der er henfaldet, så kan man få en idé om, hvis man har et gæt på, hvor mange der oprindeligt var, så kan man få en idé om, hvor lang tid der er gået, siden den her sten krystalliserede. Jeps, så kan man få en alder på den ved at tælle de der, hvor lang tid det har henfaldt. Plus at man kan også bruge isotoperne til at forstå, hvor længe bjerger, der har været bevaret eller har været opbevaret i skorpen. For i det du tager dine bjergarter fra kappen og putter dem op i skorpen, så sker der en fraktionering af dine nogle elementer, som gør, at det, ligesom tiden, nogle isotoper tæller hurtigere, når det ligger i skorpen. Og så kan vi begynde at sådan se forskel på, hvor lang tid de har været, og hvor kort tid de her ting har ligget i skorpen og været bevaret. Og nu har I fanget nogle sten her, fra, som I har hakket fri med jeres geologiske økser her. Nu har I fanget nogen i at have ligget i skorpen længe, eller hvordan? Ja, altså det vi kan se, det er, når vi kigger på de ældste, sådan cirka 3,9 til 3,6 eller 5-6 milliarder år gamle sten, der ser det ud som om, at nu yngre bjergarterne er, altså hvornår de krystalliserede som en sten, nu længere tid har de ligget i kappen. Og det tyder på, at der har været sådan et event, hvor du har dannet noget skorpe, og så er der sket en genopsmeltning af det over en lang, lang periode. Og det tyder lidt på, at det er sådan en de her Islands type land. Ja. Landområde. Landområde, hvor du ligesom har noget stabilt oceanskorpe, som er måske blevet fortykket på grund af en eller anden hotspot-aktivitet. Og det er vulkaner, ja, det er vulkaner, snakker om. Og vulkanske områder. Og så sker din skorpe, altså din kontinentalskorpe i de her områder. Og det er det, vi kan se i de her ældre 3,9-3,5-6 år gamle bjergarter. Så når vi skifter, når vi går ned til de 3,2 milliarder år, til 2,8 cirka, så er det et helt andet system, hvor du får, i stedet for at have noget, der ligesom bare bliver ligger som en skorpe i meget lang tid, og så bliver genopsmeltet og genopsmeltet og genopsmeltet, så ser det ud som om, at du har mere sådan et subduktionsmiljø, hvor du får dine plader subdukseret. Det vil sige, du får noget nyt. Subduceret, det var altså trukket ned under overfladen igen? Trukket ned under overfladen langs nogle zoner. Og der, i det, de bliver trukket ned, det er, så bliver der frigivet noget ny skorpe, som er så det, man kalder juvenil. Det vil sige, det har ligget som skorpe i meget kort tid. Og der kan man så se på de her på de isotoper, vi har kigget, at du har det her skift, når du kommer ind i efter 3,2. Og det er det, I kalder pladetektonik. Det er det, at, hvad kan man sige, at havbunden dukker op nogle steder, for eksempel ved Island, i sådan nogle, for eksempel der, hvor Island er, hvor der også bliver dannet vulkanøer osv. Men der dukker havbunden op, og så driver den ud til siderne, og så det er fordi, at Atlanterhavet og Europa er ved at drive fra hinanden. Men omvendt, så bliver havbunden presset ned under skorpen. Vi kender det fra jordskælvsområderne i Californien osv., jordskælvsområderne i Japan, på hver side af Stillehavet, der bliver det bare så trykket ned under. Og den her proces kan I se, at nogle af de her mineraler, I har fat i på Grønland, De har gennemgået den her proces, når du kommer cirka 3,2 milliarder år tilbage. Ja, det er det, vi påstår, vi kan se i hvert fald. Og det er meget med, at vi sammenholder de data, vi har, og de isotop data, vi har, og så kigger på, hvad man ved er yngre eksempler på subduktionszoner, og så kigger vi på, hvordan ser det ud, hvordan er ligesom billedet af de her ting, hvordan udvikler et område sig over en tidsperiode. Og der kan vi se, at vores fra 3,2 til ca. 2,8 milliarder år gamle sten, de ser ud som om, de har udviklet sig et område, som kunne minde om et område, hvor der har været subduktionszoner og den slags ting. Tror folk på jer, du siger, I påstår det? Altså, er det noget, I skal slås for det her, for at påvise over tid og få ret i? Altså, det er foreslået før, men der er mange forskellige meninger om det, og sådan tror jeg, det bliver ved med at være. Jeg tror ikke, at vi ligesom får... Så er det sådan, det er. Så er det en klaret. Der vil helt klart være folk, der mener, at du har subduktionszoner helt tilbage til stort set, da de første skorpe blev dannet for 4,4 milliarder år siden, eller 5. Og der er andre, der vil mene, det er meget, meget senere, måske først 1 milliard år siden. Så der er et kæmpe spænd. Men altså, der har været en del publikationer her på det seneste, som også har sådan peget på de her omkring 3 milliarder, 3,2 milliarder år. Så der er noget, der tyder på, at vi i hvert fald kommer derhen af for tiden. Om det så ændrer sig, det må vi se jo. Programmet her er Tredje Planet fra Solen, Radio 24-7's naturvidenskabelige radioprogram. Jeg er nu klar med premieren på et programpunkt, jeg kalder Abepanelet. Det bliver en tilbagevendende begivenhed, der kommer abepaneler her i Tredje Planet fra Solen. Det er et lille diskussionspanel om mennesker og dyrs adfærd. Det er jo en kendt sag, at vi mennesker nedstammer fra aberne. På den anden side er der også ganske store forskelle på mennesker og dyr. Så hvad er dyret, og hvad er mennesket i os mennesker? Det går abepanelet efter at afklare. Abepanelet. Abepanelet. På jagt i adfærdsjunglen. Abepanelet. Efter dyret i mennesket. Ja, det er blevet tid til abepanelet. I studiet har jeg to adfærdsforskere. Som man kalder det, Jill Byrnit fra Syddansk Universitet og Torben Dabelsten fra Københavns Universitet. Gode folk, der ikke er bange for at indrømme, at de selv er en slags aber. Og det vi her i panelet leder efter, som man hører i kendingen, det er dyret i mennesket. Lad os starte med et studie her, hvor nogle chimpanser er blevet studeret i over en række år, mere end 10 år. Det er et studie fra University of Minnesota. Det er i Gombe National Park i Tanzania. Tre hanschimpanser dominerer efter tur i den samme flok. De er, altså der er tre hanner her, som først regerer den ene, så regerer den anden, og så regerer den tredje i flokken. De hedder Frodo, Freud og Wilke. Og de sidste, viser det sig, nusser mere de andre flokmedhjælper, end den første gør, den der Frodo. Den første, den største dominerende Frodo der, den nusser aldrig de andre. Den har magt, kan man sige, i flokken i form af sin størrelse. Men nusseriet her til de her forskere i det her resultat, skaber indflydelse for de mindre hanschimpanser her, som skal kunne dominere de andre. Altså, som ikke har kropsstørrelsen, kan man sige, til at banke flokken på plads. De må nusse sig til indflydelse. De forskere bag den her undersøgelse, Torben og Jill, de siger, de her hanschimpanser, de driver politik. Er det rigtigt? Kan man sammenligne det på den måde? Altså man kan i hvert fald sige, at det er en af de ting, der socialt udmærker primater, altså aber. Det er, at i modsætning til andre flokdyr, så ved de ikke blot, hvor de selv er placeret i et hierarki. De ved også, hvor andre flokmedlemmer er placeret relativt til hinanden. Og det åbner jo op for en helt anden form for manipulation, end man ser hos andre flokdyr. Så det er en form for, man kunne sige, det er lidt det samme, vi gør, når vi driver politik, Torben? Altså, det er i hvert fald karakteristisk, at de kan indgå alliancer med hinanden, ikke? Altså, man taler om de her såkaldte grooming-alliancer, hvor de, som du siger, nusser hinanden eller sidder og piller hinanden i pelsen, ikke? Og de fører ofte til andre ting, også såsom, at man hjælper hinanden i situationer, hvor man er oppe og toppes med rivaler, eller vil opnå noget, som man ellers ikke kunne opnå, medmindre man samarbejdede. Så det er da højst sandsynligt, man her har set nogle, hvad skal man sige, alfahanner, som har opnået deres position på lidt forskellig vis. Men altså, okay, der er tre hanner, ikke? Ja, tydeligt. Altså, man kan se det meget tydeligt hos bavianer. De er ret skrappe til det her. Og der ser man, at hundbavianer, de strategisk bruger det faktum, at hanbavianer er dominerende over hunder. Så hvis der er en hundbavian, som de er oppe at toppes med, som er højere i hierarkiet, end de selv er, så bruger de rask væk det her trick med at gå hen og gøre sig lækker for en han. Og når han så har parret hende og er i rigtig godt humør, så forsvarer han hende over for den højere rangerende hund. Og det betyder samtidig, at de faktisk selv så stiger i hierarkiet. Okay, så det er, men det er jo, men det, er jo det, at det er det samme, der foregår i Folketinget, kan man sige, at man dybest set prøver at få indflydelse i den flok, der er. Man prøver i, man kan sige, flokken, der hedder Danmark, kunne man sige, ikke også? Det danske vælgerkorps. At man prøver ligesom at enten ved rå magt og slå sig igennem, eller også så prøver man at skabe alliancer ved at være gode ved nogen frem for andre. Der er ingen tvivl om, at begge dele, de finder sted, ikke? Altså, man kan jo true sig til indflydelse, og man kan, har man så må sige, købe sig til indflydelse på forskellige måder, ikke? Og nu hos os mennesker, der har alt det med det voldelige, det er selvfølgelig forsvundet, ikke? I vores del af verden, men altså, man forhandler jo, ikke? Altså, lige de dage, der sidder man jo og forhandler. Du får det, så får jeg det. Det er jo sådan, det ender. Og man kan sige omkring mennesker, en ting, der udmærker os, det er også, at magt ikke er ret. Altså faktisk, så er det ikke særlig, en særlig snedig måde at komme frem på som menneske, hvis man truer sig til tingene. Det er meget bedre fordi, at nusse sig til det. Ja, fordi man ender simpelthen med, at ligesom man også ser hos chimpanser, at hvis en alfahan, han er for brutal, eller hvis han ikke behandler ungerne ordentligt, så ender det med, at hunderne rotter sig sammen, og så bliver han ikke ved med at være alfa. Og det er det samme, vi ser hos mennesker. Det kan godt være, det på kort sigt er en meget smart måde, men medmindre man har et militærdiktatur, så man har hæren i ryggen, så viser det sig bare, at når så der bliver kriser, så er der ikke rigtig nogen, der vil bakke en op. Mm. Men vi ser jo ikke så meget nusseri i Folketinget, gør vi? Altså, de sidder ikke og groomer hinanden, som de her chimpanser gør, og piller hinanden lidt i pelsen, eller hvad? Det synes jeg nu nok, vi gør. Nå, altså, hvordan? Jeg synes, efter alle de her stærke kvinder er kommet til, så er der lige pludselig blevet en sådan øden nulleren hinanden på skuldrene, eller de små krammer. Det er det, vi gerne vil se i TV-avisen. Ja, man skal jo som mand passe på og give for mange af den slags. Det kan jo blive misforstået. Det er rigtigt, så er det pludselig sexikane. Prøv her, det her, er det så noget instinktivt hos de her chimpanser? Eller kan de regne den ud, kan man sige? Altså har de et instinkt for det her, lidt i stil med, at vi andre ser en chokolade på bordet foran, altså så spiser vi den, hvis vi er sultne, altså vi behøver ikke overveje, om det er en god idé, eller hvad ved jeg. Vi har lyst til det, kunne man sige. Det er måske lystdrevet. Eller tænker de her chimpanser så om, kan de regne den der ud med, at hvis jeg nu lige er sammen med ham på den her måde her, så forsvarer han mig nok mere i forhold til de andre. Hvad tror jeg? Altså, det er jo svært at sige, hvad der foregår på automatpiloten her, og hvad de tænker over. Man kan selvfølgelig ikke udelukke, at der foregår et eller andet op i hovedet på dem, der minder om vores tanker, men ellers så kan man i hvert fald let finde argumenter for, at det her som adfærdsstrategi er udviklet, fordi det har været til fordel for dem, der har kunnet gøre sådan og sådan. Ikke? Ja. Det har været til fordel for nogen, som ikke havde den fysiske styrke til selv at blive alfahanner, at kunne alliere sig med andre og på den måde stå stærkest sammen. Ikke? Og nu snakker du ren evolution, det her. Ja. Altså, det er ligesom, at dem, der bare, hvad kan man sige, på automatik kommer til at gøre det, eller har en hjerne, er født med en hjerne, som har tendens til at gøre det her, og lige løbe den her vej rundt i det politiske spil, de vil have en fordel, og derfor vil de få flere unger, og så vil det være medfødt, at deres unger i et eller andet omfang også vil have den her tendens til at gøre det her. Man behøver ikke tænke over det. Det sker sig selv, kan man sige, fordi man er i situationen. Ja, man kan forklare det på den simple måde, ikke? Og vi mennesker kan jo godt lide de simple forklaringer. Det udelukker selvfølgelig ikke, at der er noget mere bag ved det, men hvis man kan nøjes med den simple forklaring, så er det jo nok den, vi holder os til i første omgang i hvert fald. Altså jeg må sige, jeg er lidt i tvivl, fordi problemet er med de her sociale alliancer, at et eller andet sted, så er jeg ikke sikker på, at forklaringerne er simple. Altså jeg tror, hvis man skal forklare det her som en indlæringshistorie, som er det, man typisk vil gøre, hvis man ikke skulle forklare det, som at de reflekterede over tingene, ja, så bliver de indlæringshistorier så kompliceret, at det er lige før, jeg siger, at det næsten ikke kan lade sig gøre. Så jeg er lidt i tvivl, altså fordi det, der også er problemet i det her med strategisk at danne alliancer, det er, at der skal faktisk mere til, end man skulle tro, hvis det var tankevirksomhed, der lå bag. Mm. Man skal vide noget om, jeg skal vide, at du tænker noget om mig. Sådan, så hvis jeg går hen og gør et eller andet med dig, så vil du skifte mening om mig. Og der er lavet en hel del eksperimenter omkring det her med, om chimpanser for eksempel, om de er i stand til at vide, at andre ved noget. Mm. Og der er ret blandede resultater. Mm. Det er et lidt kontroversielt synspunkt at sige, at de vil være i stand til at vide det. Så du tror i virkeligheden, det er en blanding af det? Altså noget af det har vi talent for, kan man, eller hvad kan man sige, ikke talent for, men instinkt for at gøre, eller hvad ved jeg. Og andet af det, det er noget, hvor vi regner den ud, hvor chimpanserne sidder og regner den ud. De sidder og tænker, ej ja, nu kan jeg sgu hen og nulle ham lidt, fordi så opfører han sig nok lidt bedre. Jeg tror, at det vi har instinkt for som primater, altså som aber, det er det her med, at vi ved noget om positioner i hierarkiet. Vi ved de andres relative positioner, og det kan vi på en eller anden led udnytte. Men om jeg vil gå meget videre end det og sige, at der kan laves de her lange refleksive tanker omkring det, det er jeg, det må jeg sige, jeg er ret lidt skeptisk overfor. Den står åben, eller hvad, Torben? Ja, altså, der er jo ikke noget, der beviser det på nogen måde, vel? Så, altså, mener, vi kan jo tro, hvad vi vil, ikke? Men altså, og beviset, hvad vil det være? Det vil være, at vi kunne sidde inde i en abes hoved, og så, og så opleve, hvad den tænker. Ja, mere eller mindre, ikke? Ja. Nej, altså, man kan jo sige, at der er lavet en del forsøg om det her med, kan chimpanser for eksempel, kan de kende forskel på, at nogen gør noget med dårlige intentioner, ja, eller ved et uheld? Er der nogen, der vil være onde ved dem? Ja, er der nogen, der vil være onde ved dem, eller er der en, der er god, men klodset? Og der er noget, der tyder på, der er ikke lavet meget, mange eksperimenter om det her, men de eksperimenter, der er lavet, der er noget, der tyder på, at de ikke er gode til at skelne mellem dårlige intentioner og gode intentioner, men hvor der er et uheld, der sker. Og det tyder på, at de faktisk ikke kan regne den ud. Altså, de tænker ikke, hvad er egentlig hensigten i den anden person, der vælter det der glas mælk foran mig. Ja. Det tænker de over. De tænker bare, at shit happens, nu væltede mælken igen. Ja, og mælken vælter lige meget, ja, om det er dårlige intentioner, ja, eller ved klodsethed. Ja, så har de ikke det, jeg ved, du kalder det theory of mind, altså en teori om, at andre har noget, der foregår i deres hoved, som minder om ens eget, sådan så at, og tænker over, altså at have hensigter, eller hvordan det nu er. Præcis. Ja, okay. Men der er en del, der eksperimenter, eller ikke eksperimenter, der er en del iagttagelser, der tyder på, at selvom de ikke er i stand til at aflæse, om andre mener det, de viser intentioner om at ville gøre, så er der nogen, der kan vise intentioner om noget, de i virkeligheden ikke har til hensigt at gøre. Det forstår jeg ikke. Det må du lige sige. Det skal forstås på den måde, at man for eksempel som en abe kan komme gående hen imod en anden med et playface på hovedet, og så alligevel ende med basken i en ordentlig hjem, ikke? Altså den slags er de der eksempler. De skjuler deres intentioner. Jeg siger, at der er eksempler på det, som tyder på, at der kunne være sådan noget. Problemet med alle den slags eksempler, det er bare, at man kan ikke udelukke, at der er en eller anden form for forsøg fejlindlæring i starten, der har vist sig, at det er det, der har ført til, at den... Altså, de har bare tilfældigvis fundet ud af, at det her, det virkede ting, på den måde. Ja. Altså, ligesom når en musvit, den råber, høen kommer, og får alle de andre til at flyve væk fra foderbrættet. Det gør den altså ikke, hvis der er nogen, der ikke har hørt musvitten råbe det, men det er sådan en musvitsprog. Ja. Ja. Den kommer med det der flight seep, seep. Nå, okay, det er høen kommer. Okay. Og der er altså nogle individer, som på en eller anden måde gør det der, og opnår en fordel ved det, ikke? Og der er der ingen tvivl om, at der er forsøg fejlindlæring. Mm. Det er ikke den her, på et eller andet tidspunkt, af tilfældige årsager, kom til at sige det der i den situation, og så er de andre fløjet væk, ikke? Og så har den måske gjort det en eller to gange til, eller hvor mange gange der nu skal til, inden den har lært, at hvis den gør sådan, så flyver de andre væk. Tillært altså, og ikke noget, den, havde instinkt for, kan man sige. Hvis man virkelig skulle bevise, at dyr, de kan gøre det her bevidst på en eller anden måde, ikke? Ja. Så vil man skulle bevise det i en eller anden kreativ proces, hvor der ikke var mulighed for forsøg fejlindlæring. Ja. Altså det, man kan se inden for primatverden, det er, at man faktisk har lavet et helt katalog om strategisk snyd, altså taktisk snyd, hvor man har prøvet at få en hel masse ret sådan anerkendte forskere til at sidde og komme eksempler på, om de har oplevet snyd hos primater. Mm. Og det, man ser, det er, at langt størstedelen af de eksempler, der fremkommer, det er det, vi kalder anekdoter inden for videnskaben. Altså, der er nogen, der har siddet ude i en regnskov eller på en savanne, og så har de set nogle dyr, der gør et eller andet, og så sidder de som forskere og tænker, hold da op, det ser det ud til, den snyder. Men det, der er problemet ved det, er jo, at netop fordi primater, de ligner mennesker, også fysisk, så er det meget nærliggende som menneske at komme til at læse utrolig meget ind i sådan nogle situationer. Vi læser ind, at vi forestiller os, at dyrene tænker ligesom os. Ja. Altså, og det, hvad kan man sige, det er et evne, mennesket har, som det ikke er sikkert, dyrene har, men som mennesket har, og det er det, der gør, at vi kan se en Mickey Mouse-film, for eksempel. Selvom det er en stregtegning, og det er bare en sekvens af nogle stregtegninger, der bevæger sig, så kan vi føle ligesom at fornemme, vi kan føle med Mickey Mouse. Og det mener man ikke, der er andre, nødvendigvis andre dyr, der kan. Det er det, du igen, det er theory of mind igen. Ja. Okay. Hvis nu det er et instinkt for at drive politik, kan man sige, hvis nu det er noget, der er ligesom er medfølges, må man så forestille sig, at den måde, der bliver drevet politik på jorden, det ville være anderledes, hvis det var en anden art, der dominerede end mennesket? Altså, kunne man forestille sig, at en anden art ville have en anden tilgang til politik? Så absolut. Altså, det er jo igen det her med, om man er en art, hvor man mener, magt er ret. Altså, hvis du fik fat i nogle bavianer, der er magtret. Der er det den, der er mest aggressiv, og den, der er stærkest, som får maden. Mm. Og hvis en han-bavian, han vil have mad ud af munden på en anden bavian, så går han hen og stikker fingrene hen på kinderne af den, og så moser den maden ud. Det må man jo ikke, hvis man er chimpanse, for eksempel. Så kommer man i knib. Og det må man heller ikke, hvis man er menneske. Slet ikke på restauranter. Nej. Man kan jo på den anden side, man kan jo ikke være sikker, ikke? Fordi altså det der driver evolutionen, det er jo alle de her økologiske faktorer stort set på en eller anden måde, ikke? Og man ser jo masser af eksempler på, at vidt forskellige dyr har udviklet samme type adfærd, ikke? Så hvis de økologiske faktorer, hvis situationen dikterer, at også den anden art, som skulle dominere verden, var udsat for de samme, hvad skal man sige, faktorer, så kunne man sagtens forestille sig, at de ville udvikle det samme type adfærd, hvis det var det, der skulle til for at få mest muligt ud af de omstændigheder, ikke? Så det kan gå i begge retninger. Det kan, som Jill siger, altså, det kunne blive helt anderledes, men det kunne også blive det samme. Okay, så en planet drevet af zebraer, de ville måske også lave folketing. Nej, det er ikke sikkert. Det er ikke sikkert, men det kunne være. Lad os stoppe her for nu. Okay. Ja, programmet her, det er Radio 24/7's naturvidenskabelige radioprogram. Tredje planet fra solen. Og der er lidt tid til overs her i dag i programmet, så jeg har taget fat i Lasse fra nyhedsredaktionen ude på Experimentarium. Det er jo sådan, det her program bliver produceret på Experimentarium. Og der sidder nogle journalister, nogle videnskabsjournalister og skriver. Og Lasse, du har blandt andet i den her uge skrevet på en historie om en gulerod. Ja, altså lige nu der sidder jeg og spiser min frokost sammen med dig, det er en gulerod, men det er faktisk lidt misvisende. Men er det ikke en gulerod? Er det en historie om en gulerod eller en gulerod? Det er en historie om en giftig gulerod, men det er faktisk ikke rigtig en... det er bare sådan et øgenavn, man har givet en ukrudtsplante. Okay. Men det er faktisk en plante, hvis en dromedar kommer forbi og stikker tænderne i den her ukrudtsplante, så falder de døde om. Dromedar. Du er langt nede sydpå. Det er ikke en, der gror ude i grøftekanten her i Københavnsområdet? Nej, men det er nemlig rigtigt. Altså, jeg har faktisk læst, at man kan finde den på Ibiza, men ellers er det også i Mellemøsten og i Afrika, at man finder den. Hvad er der ved den her plante, som åbenbart ikke er en gulerod, men minder om en gulerod? Jamen, det vilde ved den her gulerod, det er jo, altså udover at den kan slå dromedar ihjel, så har man fundet ud af, at det giftstof, som er indeholdt i den her giftige gulerod, at det kan dræbe kræftceller. Og det har vagt stor optimisme, at måske havde vi en potentiel behandling mod kræftsygdomme. Hvordan det? Jamen, det er jo fordi, at det her stof kan få kræftceller til at begå selvmord. Jo, men den slår dromedar ihjel. Mener, det kan ikke nytte noget at slå kræftceller ihjel, hvis man slår patienten ihjel også. Præcis, og det her det er rigtig spændende, fordi et forskerhold med Søren Brygger Christensen, fra en professor på Københavns Universitet, der har de manipuleret med det her giftstof. Og det vil sige, at de har faktisk gjort sådan, altså pacificeret det ved at putte en lille ekstra del på det her molekyle. De har gensplejset det, eller hvad? De har gensplejset det. Og så viser det sig, når de så putter det ind i for eksempel i kroppen på en mus eller en kræftpatient, så sker der ikke noget. Så tager personens raske celler ikke skade. Så vi har et giftigt molekyl her fra en gulerodslignende plante et eller andet sted nede sydpå, som nogle forskere ved Københavns Universitet nu har uskadeliggjort. Ja, hvad? Ja, det er fuldstændig rigtigt, og der sker så det, når... og hvad så? Tag en bid af gulerod. Jeg må lige sige, vi spiser gulerod jo i anledning af det her, som jo handler om gulerod. Ja, men det der så sker, det er, at når det her stof, som er manipuleret, kommer forbi en kræftcelle, så er der kræftceller på deres overflade, har nogle små enzymer, som virker som nogle små sakse. Og de kan så klippe den her neutraliserende del af giftstoffet, og det vil sige, at det faktisk er giftigt i det, den klipper. Så den klipper sig til døde. Det er ligesom en trojansk hest, der banker på kræftcellen, og så kommer giften ud og kommer ind i cellen og slår kun kræftcellerne ihjel. Fordi det her giftige stof, som nu er lavet ugiftigt, kan man sige, når det kommer i kroppen, så alle steder, hvor det møder en kræftcelle, så bliver det gjort giftigt igen. Det er fuldstændig rigtigt. Så det er, de kan målrette? Det er simpelthen som et målrettet missil i kroppen, at de kan ramme kræftcellerne. Mm. Og når den så pakker giften ud, så ryger den ind i kræftcellen, og den begår så selvmord aktivt og forsvinder. Og hopper ud af kroppens vindue. Det gør den. Og så er det så interessant, at et af verdens førende tidsskrifter, Science Translational Medicine, de har så lige offentliggjort det her i dag, at der er godt skrevet i forskningen, og det er sådan, at der er et amerikansk... Det var i går fredag, ikke? Jo. Der er en amerikansk firma, som har, de har indledt patientforsøg på patienter med meget fremskreden kræft. Mm. Og altså, der er store forventninger, og forskerne bag er ret sikre på, at der er blevet født en ny kræftmedicin, som kan blive revolutionerende, hvis alt forløber godt. Ja, i de her kliniske forsøg, hvor der er altså forsøgspersoner, altså mennesker. Det bliver brugt i mennesker nu. Man er i gang med at undersøge, om det er giftigt, og om hypotesen med, at det kun bliver pakket ud, det der giftstof, når det rammer kræftceller osv., om det nu er rigtigt og sådan noget. Ja. Hvis det går godt, så ender det på apotekets hylder, og så er der håb om meget bedre kræftbehandling, kan jeg så forstå. Ja, altså, og det er jo altså, det er ret fint det her, ikke? Fordi at for eksempel i den traditionelle behandling, kemoterapi, der er det jo også, at man forsøger at dræbe kræftcellerne. Det er fordi kemoterapien går ind og rammer de celler, der deler sig. Mm. Kræftceller deler sig så hyppigere end raske celler, og de dør. Ja, men der rammer også alle de raske celler. Her der er det, at man ikke vil ramme de raske celler. Så det kan blive en bedre form for kemoterapi. Jamen, det vil sige, at du kan måske få en behandling med færre bivirkninger. Så det giver altså håb om, at man i fremtiden måske kan få en mere effektiv kræftbehandling, som går knap så hårdt ud over patienterne. Programmet her er slut. Det bliver produceret, som vi hørte her, af Experimentarium. Og det var Lasse Fosgaard fra nyhedsafdelingen her, som fortalte om det nyeste inden for kræftforskning. Jeg er tilbage i næste uge. Jeg hedder Henrik Pretorius. Nu er der nyheder på Radio 24/7.